وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بلغ العلا بكمالي كشف الدجى بجمالي حسنت جميع خصالي صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. মারুচিকে জমা দর চহার মিন রোজে মাহে মুবারক রমজান করারদারি আব্বরিন জমায়ে মাহিন কে আল্লাহ জিল্লা শান হুয়া বর তমাম মাহা طول سال عظمت و شرفی عطا فرمائیں تاکہ برائے خود ماہ و برائے ماہ قدر دانا قابل فخر و افتخار هر چیزی اول بودن و آخر بودن وقت یک شأن و برکت و فضیلت ہے. رمضان مبارک به عنوان سفیر کبیر خداوند متعال در جهان هستی و عالم ناپایدار برای بازدید احوال و حالات مختلف مسلمین و مردم درباره برخورد نسبت به عظمتها و فضیلتهای ماه مبارک رمضان و به تعبیر دیگر بازرس خداوند متعال جل شانه در بازرسی اعمال و اخلاق و معاملات انسانی و اسلامی در این ماه و در زندگی مسلمین و جمع آوری گزارش به بارگاه خداوند متعال جل شانه. این ماه هم خدای ذوالجلال ذاتا و شخصا این ماه شرفهای عطا فرماین تا که دیگه ماهانا نیست و در این ماه قضایا و جریانهای دینی و تاریخی پیشی آتا که آهم از لحاظ و دی حیثیت و رتبه و مقام بی نظیره. طبیعت ماه مبارک رمضان و وظیفه مسلمین در قبال ماه مبارک رمضان طوری از بارگاه الهی تنظیم کنک بودتا که مؤمنان و مسلمانان با هنچین آدابی مؤدب ببند و با اخلاقی متخلق و آراسته ببند که ای اخلاق آرایش و ای آداب در وقت ایجاد و پیدا کنک در دیگه ایام و زمان قابل دسترس به هیچ وجه نهیم. با توجه به همه اهمیت ماه مبارک رمضان و آیه متعدد و بی حد و حسابی فضائل و برکات و فوائد در زمینه های اعتقاد مسلمان و اعمال و کردار و افعال و رفتار و اخلاق مسلمان که این سبقان آموزش و این صفات در وجود پیدا کنگ جز در این ماه در هیچ ماه دیگری امکان پذیر نہیں. لذا در احادیث مسلمان مشاهده کن تو گندی که وقتی که رمضان هنوز رسمان پا به عرصه عالم ایر نکتا که رمضان انگه شروع بی روزهای لحظاتی ساعاتی از رسیدن ماه مبارک رمضان در عرصه زندگی مسلمان باقی که پیامبر علیه السلام به عنوان خطیب پیامبران در جمع مسلمانان کلمگو تشریف فرمایی حضور پیدا که مسلمانان از آمدن ماه مبارک رمضان نه تنها آگاه فرمایی که رمضان آمده بر مسلمانان حضرت بشارت و تبریک گوشی یا ایها الناس قد ازل لكم شهر عظیم مبارک. ای ملت، ای مسلمانان کلمه گو، ای لا اله الا الله بیرقداران، ای جماعت مؤمنین، بزانی که بدون تردید یقینا بر شما سایه افغان بودا یک ماه بسیار عظیمی، ماه با عظمتی، ماه مبارکی و احادیثی که در آیان کلمه بشارت برای مؤمنین به خاطر ماه مبارک رمضان وارد بوتا یا تبریک وارد بوتا. یکی دوتا ستانه احادیث عدیده ای یک روزی حضرت صلی الله علیه و آله و سلم ارشاد فرمانی ای مردم، ای مسلمین، صحابه رضوان الله علیهم اجمعین، فرمانی که زانی شما که ماذا یستقبلکم وتستقبلون. آیا شما زانی که چه چیزی پشم استقبال پیدا گئیں و شما برای استقبال چه چیزیا دیما آمادہ ہوگی تو روگی؟ حضرت فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کا یا رسول اللہ عدو حذر، یہ فرمائش بھی خاطریں کہ دشمنی پیدا کے میں دیما بعض ما برا ایوتا حاضر کرنے. حضرت فرمانی کنا نہایتا حضرت ارشاد فرمانی کے رمضان بابرکتی ماہش میں پیش رو قرار داری و در شمع عرصه زندگی وارد بوگین که اللہ ذوالجلال خصوصی انداز و انواع رحمت ها بر شما نازل بوگی گا و ای ماہتا اللہ ذوالجلال گناہان بسیار زیاد و فراوانی اچھ شما معاف فرمائیں و طاعات و بندگی های شما را اللہ ذوالجلال چندین درجات چندین مراتب دیمای بارت و بالای بارت و آنا پاداش و مزدهای بسیار زیادی عطا فرمانی و در ایما خدای ذوالجلال برای تمام اهل ای قبله، قبله شناسان، کسانی که الله ذوالجلال بیت شریف آوتی کعبه اعمال و آرزوها و محور ایمان مرکز فرکار قلوب تلقی کنن تو به کعبه عظمت و آیه خانه خدا بودن آنا ایمان ها، نه تنهاشی که دیم به کعبه بکنه. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. نیکی تنهایشی نه که شما دیما طرف مشرق بکنی، اگر کعبه شما ملکانی مشرقا واقع ہیں، دنیا نظام طوری ہیں آبادی کے چه بعضی جاها قبلہ در مشرق قرار گرفته، چند کیلومتر به طرف غرب مکه مکرمه چه جده، یا مردم دیما به طرف مشرق که نمازوانی، و بعضی جاها انسان در سکونت یا محل تردد و مسافرت در جنوب کعبه قرار گیری، او وقتی نماز وقتا باید رو به طرف شمال بکن تو نماز بانی. همین پیم اهل شمال به طرف جنوب که کعبه در جنوب قرار گرفت آئیه نماز بکن، و کسی که در شرق کعبه به طرف غرب نماز بانی. اللہ ذوالجلال فرمانی که نیکی صرفا اشی نام نہیں که شما دیما به طرف مشرق کنی، و عنوان یک عادتی و رسمی به طرف کعبه نماز بانی. در شرائطی حق مسلمان و تی نماز نافله یا نماز فرض در بعضی شرائط به هر طرفی که برای ممکن ببین دیم بکن تو نماز بانی. حدیثا موجود نبی علیه السلام و السلام بر پشت شطور سواری نماز نفل ادا کو ہر طرفی کے خوشتر دین بھی گتے برابطے ہیں، مشرق برابطے ہیں، شہر مغرب برابطے ہیں، شہر شمال برابطے ہیں، شہر جنوب برابطے ہیں، شہر نبی علیہ السلام ای عشق مومنین ای عشق ایک آوتی وقتا در بہترین نوع بندگی کے آئی نام نماز در نماز کو عظیم اشارہ نماز کو حضرت گاہی شب تحجد نماز حضرت علیہ السلام در مسافرت بر پشت شطور و ناقع دائی فرمائیں، ولی وقتی کہ ویترانی باری گیا حضرت خوشتر جوکیت و ویتری زمین بنتا، چون ویتر یک نو واجب و فرضی نمازی که با پنج وقت فرض مشابهت دارد. قرآن به تصریح فرمانی که صرفا دیم به مشرق و مغرب و شمال و جنوب کنگ در اشی بر و فرمان برداری و نیکی تنها صرف این مسئله جن نداری، آنچه که بر و نیکی آی توجه بعد کعبه دلها ذات احکم الحاکمین جل شانه و امن واره، ولكن البر من آمن بالله، اصل نیکی ایمان یارگیم به الله جل شانه، یقین کامل به خدای ذوالجلال ربوبیت و خداوندی، و کعبه از ای جهت در نماز اختیاری چکه اجباری نماز، مسافرتی نماز، الان در هواپیما انسان نشسته صندلی سراب بهتر از اشی که هشتر جمازه اولاغ سواره به راحتی بیشتری توان که با اشاره در حال نماز بگازی، هواپیما رخ هر طرفی بی نفل نماز بی. نماز اشراق که نماز چاشتوانی نماز زهایوانی هواپیما تا نشسته اینجا صندلی سراب با اشاره نماز بی. وقتی که حیوان پشتا با اشاره نماز بی پیغمبر و صحابه نماز کنه برا هواپیما ماشین تا و راحت دریتا. البته فرض بعد تیب خوطی زوابطا در حد امکان اداب بی در حالت اختیاری فرضی نماز تا شرط روح کعبه بگی، اما خود کعبه طرفا بدون ایمان به کعبه برای مردمانی فریب کاریت دیه میکنه که ما اهل قبله هم ایشی نشانی مسلمانی نهی. اذا برای علماء این نقطه قابل توجه هی که یا کسانی که اشکتگش امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمانتا مقوله امام اعظم مشهوره لا نکفر احدا من اهل القبله، هر کسی که اهل قبله ما آیا تکفیر نکریم آیا کافر نگوشیم، یعنی چی؟ دیه ما با قبله بکن بزوی قبله کن، ولی بعد از آیی یا قبل از آیی هر خرافاتی کفر آمیزی که آیی دل لوتی به دپا ظاهر کن آیی کافر گوشک نبی. چرا؟ صد بار در یک آن دیم به قبله بکن و سجده به طرف قبله بکن یک کلمه کفری که آیی متفقا کفرین چه دپا در بکن کافرین چه ایمان خارجی بی مرتد. امام اعظم رحمت الله علیه ای قول معنا بیان کنه گوتا که صاحب قبله کهین همه کسی که آیی به قبله زوابدا معتقدین، یعنی آ کسی که کعبه یا وطی قبله ازا بیت الله وطی قبله ازا آهج وقتی تفوه و سخن پراکنی نسبت به غیر از آنچه که خدای رضایه آنچه که مقتضای ایمانداری و مؤمن بودن چوت دفاع کلمه خارج نکن. وقتی که واجه این چیز ارشاد فرمائی که اللہ تعالی تمام اهل قبلیا یعنی مؤمنین مورد مغفرت و عفو قرار دا، چه اهل مجلسا همه جلسه پیغمبر علیه السلام خدمتا یکیا یک کلمه فارسی رواج اندر میانا، انچکو فارسی تا کشک بھی ایک چیزی تعریف کنگ بھی بخ بخ یہ کلمہ فارسی ہے، ولی احادیث تھا جو پیغمبر علیہ السلام ہم منقول ہیں، اصل شیعہ عربی نے باخن باخن یا با عربی بشک با تنوین یا باخ باخ ہنچ بدر فارسی بشک بھی یکی ایک وقت باخ باخ چقدر نوازش. پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرمائیں کہ فلانی من زنا تی دل تنگ بو پی ہمارا کہ اللہ تعالی رحمت چو وسیع اللہ تعالی رحمت چو وسیع کتا برای اہل رمضان برای روزہ داران ماہ مبارک رمضان تی دل تنگ آئے گئے بھی یہ برا کہ اللہ تعالی تمام اوتی مؤمنین بندیانا مورد عفو و عنایت و کرم و لطف قرار بدن. آئی عرض کو نخیر یا رسول اللہ، ولیکن ذکرت المنافق، میں بیاد منافق کب خب منافق ہم کسی ہیں کہ بظاہر آئی جزء اہل قبلہ کو شکوی ما آئی دل حالا و نزانی منافق ہم دیما قبلہ کا. حضرت یہ جواب تو کا ہما نقطہ ہی کہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کلام میں توجید بیان کرنے کو خود بخود موجود ہیں، واجہ فرمائیں کہ ان المنافقین هم الکافرون، منافق کافرانا آک منافقان اکافر اہل کفر چاہیے نوازش الہیہ مستثنا و خارجہ یہ مومنانی مزد و پاداش اللہ تعالی یہ کہ میں اعلان کو برا شما و قرآن یہ آیت ہمیشہ فرمانی کہ یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان روشک بر شما فرض قرار دیا گیا تھا روزہ یا فرضی از فرائض و ستونہائے اسلام، یک ستونی بنی الاسلام علی خمس، اسلام پنج دیکی و ستون و پائے سرا اسلام ساختمان بنا کنک گتا کو بندہ گتا، شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، اولی پایا و دیکی اسلام مسلمانی ہے شاہدی دیگ و گواہی دیگ شہادت دیگ کہ جز خدای ذوالجلال خدای برحق ہچ معبودی نیستے، غیر خدایا ہر کسی عبادت کا آپ باطلہ عبادت کا، اگر نبی عبادت بھی غیر از خدا آ عبادت باطل ہے. دیکھیں چھ نبی بالاتر کئی نام مردوں بگیری کی لیاقت یہ قابل ہے، وقتی کہ نبی عبادت عبادت پیغمبر جائز نہیں، اطاعت پیغمبر کرے. بزرگ تعبیر خوبی فرمانی شی محبت مومنین ہر مسلمان محبت دلا دارا، اطاعت رسول اللہ عبادت پروردگار جل علا شان الدین خلاصہ شان. حضرت خواجہ عطار رحمت اللہ علیہ فرمانی کے دربلا دربلا یاری مخا از ہیچ کس، زانک نبو از جز خدا فریاد رس. غیر ہر حق را ہر کے خاند توار بجان، کسی غیر خدا توار بجان. یا رسول اللہ منی دادم برس، اے فلان بزرگ، اے فلان ولی، اے فلان شہید، اے فلان قوت غوث، بیا منی مصیبت حل بکا. خواجہ عطار فرمانی غیر حق را ہر کی خانت اے پسر، نیست در عالم ازو گمراہ تر. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. اگر شما غیر خدا ادگران توار جنی شما توارا نشکن، آسمی و بصیر علیم خبیر ہر کجا حاضر و ناظر، فقط و فقط اللہ خدای عز و جل احکم الحاکمین. حضرت مولانا حماد اللہ حالی جوی رحمت اللہ علیہ خدمت آئیے یک بلوچی مریدی حاضر بھی چوتی مندقیا پا پیادا بطرف حالی جی چوتی مرشد جاہا با احترام واجہ مریدان گوشا حالی جی شریف انچکو تبلیغی گوشا رائیوانڈ شریف نا و عموم مسلمین گوشا مکہ مکرمہ کعبہ مشرف چارگی جرتی ہیں گندم با لچتو کا آئیے خوشترا جو کنی لوگ دبا فریاد کا واجہ میں لچا خالی کنی کہ من پدا زود پشتر رو پشتر چی اشتاف میں بینن یہ فریاد کا تاشا پہ تحاری بھی ہو دیشاری کپر کپر رہا ہو واجہ چلی گونی یک اردو کے سرتنگو کی گونی منی لچا گلائیشیں شاید تمہیں چواجا کسی نے بوتا ہے شب پاسا ہوگا تمہیں لچا خالی کن کہ صوبہ محلہ ما سردیا حرکت کنو تابستان تھا مسافر مامونا سردیا حرکت کن بزان واجا بوتی کرامت ثابت کن جا بجا ہے کن گندوان در کن سہرو یاری مانی کن لچانا پتہ سباہ مرد شہری بھرما پہ من لچانی دب من دوتا گن مورا وجہ یہ لچان حالی نکو شما من گرما کپون رو بابا تو این چو لچ لچے تو چی یارتا نشان تو کپا ما وجہ من چنکی گندوم بودا ما شما خدمتا تختی بودا روشی بچا بابا بودی دبا چی گو سکتا تو گندوم یارتا یا سورو شما من گندوم یارتا مردمان شما پاده پچکنی چی لچان دبا باری سورو ما گندوم احمقی مرید کے روان پچے کے نا ہنچی احمق پیر ہنچی احمقی مرید وقتی پچ کے نا ہو سہرونا واجہ سہرونا چی تصور کرنا گوشی آمر تھا راست گوشی آ بیچارا گندوں میں آرتا بل ہنو واجہ دبا درا سہرو ہمیں دما سہرو بوتا منقلب خاک بر سر ہنچی پیر ہنچی مرید یا کیوشی اکبری ما فلان پیر پانا گا نشتے گا دیں کور سر نیمگا چو کور آپی آگے نیمگے برزادی کہ آپی جہل آئیں گو یک جمبری سیاہیں بستگا گرندی تھی واجہ گوا گوشتی مروشی مردان یہ کور آپی آگے میں ملکہ لاتی دہکان ہستا وفاد ہوتا ہم بجارہ خدا رحمت کا مگو یہ برو میں ملکہ دہکان زانا میں ملکہ ہم بجارہ کا بقول مردما ٹھی ہو نوکرن تو کار کنا میں جگارانی اسی ہاں زانم شو ایک اور سرا ہورا بستہ سیاہ و بزن و گرن لگے امکان احتمال ہے پنجاب بلکہ 99% ہے کہ باران گواری تو چکے بالا سرا آپ کی رودخانے جاری بھی اسی چکے رامت ولی دانایا پی سرا گوشتا یہ نقطہ کہ از کرامات پیر ما چی عجب ابر رادید گفت باران است وشی پیری اور گندی نوشی بلے اور پیدا گی قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله بوش اے پیغمبر تی جند زبان مردم بشکنه باندہ تر عالم الغیب قرار مده یک پیغمبر علم غیب زان بوش نزانت غیبا آسمانی مخلوق جبرائیل غیب نزان اسرافیل غیب نزان ہیچ ملک مقربی ہیچ نبی مرسلی غیب دان نہیں بجز اللہ جل شان جبرائیل غیب زان حدیث جبرائیل مشہور رہے اللہ نوانتا جو مشکاتہ کے حدیث شروع بھی تا ان کے حدیثی کتاباں حدیث ایک آئی رواد کنو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمانی ما پیغمبر مجلسہ نشتے گئے تھے یا برا مردی ظاہر ہو لباسی بسیار تمیز سفید تھا مودی بسیار مشکی و سیاہ تھا ان کسی کے لحاظ نظافتہ چھ حمام درہ تھا ہیچ گرد و گباری آئی بدن سرانے ولی عجیب اسی ہے کہ مدینہ مردوں میں ورنہ مائی چاہے آ رہے ہیں نیارا کے نشانی سے یہ مسافر ہے وہ آرو چا کسی عرب ہے دشت و بیابارا با گرد و خاکی حالتا سفر کا ضرور آئی مود پراکندے با آئی مود مرتب شانا کتگی مرتبین نبا آئی مودا بدون گرد و گبار نبا دنزی نبا آئی چہرہ دنز آلود بھی آئی چہرہ ملول بھی از خستگی سفرا آئی لباس چرکی با در آ دشت و بیابان لم یزرو کم آپا وری تعجبت کے دقی دو حالت متقابل با ہم دیگا یہ شخص آستا یعنی ظاہراً مسافری ہے کہ مدینہی مردمی بوتی مجاہیا ولی آئی لباس و مودانی تمیزی سر مودانی سیاہی و لباسانی سفیدی نشان ندہ کشی مسافری نہیں شمول کی مردمی تازہ چیز لوگ در آدب کی دامی یاد حضرت مجلس آنش واجہ دیمانش نزدیک نزدیکا ہنچنش کا آئی کون رکو واجہ کون در روکتا وہ تھی دستی کندانی سرا ایرکتا بازی بشن یعنی پیغمبر زانوانی سرا مبارکی وہ تھی دستی ایرکتا تو آجا شر توجہ بکا منی مگا بازی بشن با ادب ہنچکو معمولی وہ تھی زانوانی سرا دستی ایرکتا ولگے سوال کنگا نبی علیہ السلام اے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم منا ایمان بارے ابو گشو ایمان چیه گشن وجا ایمان اما ارکان پنچین برای بیان اسلام ابر امان بیان کن وجا بیان فرمائند احسان ابر امان بیان بکن خوبی مومن بواگ کجائی ہے خوبی مسلمان بواگ مردمو تی اسلام و ایمانا شر بکن تو خالص بکن چیئے واجہ فرمائیں کہ احسان اسی نام ہے کہ اللہ بندگی یا تو وقتی کنے ہنچو خدا بندگی کن کہ تو بشے اللہ بود چمان گندگی مردمی بودی آقایا بودی اربابا بقول مردمان بودی مسترا که دستوری داده که یک کار انجام بدن گندی تی گشتاتا دیما منگا و من فرمایگی چارگی که من چطور یک کار انجام بدن و آکار دو که خلال پیدا بھی آئیه خیانت که دست و پا دی درهگن که باری یک کار چطور بخوبی انجام بگیری که این واجه و صاحب که گندگی چارگی راضی بھی چما و اگر این رتبه ترمی به این مقام تو انگر نرست دگه حد اقل ترا این یقین ببی که اللہ در گندگی اشی نام احسان اشی نام خوب کنگ شر کنگ عمل عبادتی ہے که اللہ دستور دار آخری سوالی که گوشی یا رسول اللہ منا قیامت اطلاع بده قیامت کدی گیه حضرت جواب دن گوشتی مل مسئول انها با اعلم من السائل من مسئولم من تو منا جس کتا من مسئولم تو سائل ہے تو جس کنو که من جس کتا گینو تو چه من جس کنو گینو ای مرد ہنچک تو قیامت یا یک زمان روچا ساعتا وقتا تو نزانے من مسئول کے سوال کنگ بتاگو من هم چطو این مسئلہ عالم تر نہو من چطور بہتر نظام ہوئی ہے بدا یسألونک عن الساعة ایان مرساها قرآن آیت فیما انت من ذکراها الى ربک منتهاها انما تنذر تو نذیر و بشیر از عواقب خوب و بد قیامتا باید آگاہ بکنے اما این سوال که در جست کنن قیامت کدی لنگر دور ده قیامت کدی که یه پیشیه اشیه گفتگو گتو ربطی نداری اشیه گو کسی یه سوال اصلا ارتباطی نداری کسی یه سوال بود لا یجلی حال وقتها الا هو قیامت وقت بیانا جز اللہ جل شانہ ذات زانت ہچکس ہے یہ زانت نہ خیلی عظمتی بات ہے. موسیٰ علیہ السلام ہمیں چکو فرمانی کہ من عالم تر نے اللہ تعالیٰ یہ انداز جواب پسند نہ کہا مجھے اے موسیٰ نو کہا برشین و رجتو عالم تر مجھ خیزر رجتو عالم تر ایا یک علمی ہا چھ علوم یک اللہ داتا آ علم ترہ نیستے و ترہ خدا علمی داتا خیزرہ نیستے یہ یک حالگیری ہے. کوفه شهر یکی از ائمه محدثین مزم مزنه امام شعبی رحمت الله علیه وارد بود زمان شوق علمی هنچ شاکه مسیطا جامعه محلو که جاگاه نبود یک عالمی بصره حاضر بود برای بیان حدیثا مامون الرشید خلیفه جهان اسلام وقت این مجمع تا حاضره کلم و دواتی بوند که حدیثان بنویسید شاگردی بود نخلستان بسره دها چوتی مچانی سرا آواز رسین وکان ربطن چوتی مچانی سر نشتا که آواز آب آدگ قسمتا برسین آدگ اچه سرا دیگه یکی آواز رسین جمعیت هنچو فرامانا 4,000, 5,000, 10,000 جمعیت حاضر بو برا حدیث نیسگا یه امام یهد کوفیا محدثی منبر سرا نشت گشتی سلونی اما شئتم ای مردم هرچی سوال کنی منا بکنی خب یه از راه غروری نه حضرت علی رضی اللہ عنہ کلام مبارک نهج البلاغه موجود ہیں یہ جای فرمانی سلونی قبل ان تفقدونی قبل از شی که من چشمه جمعیت توگا گار بگم من بمیرم برمون قبل از شیک منا گار بکنی تو من شمی دستا مکبو یه سراو دی جستان چه من بکنی حضرت سهل ابن سعد سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ چه صغیرین صحابه یکی وقتی عمر آخری قسمتانی گوازین بعد از صحابه کرام تقریبا مدینه تا آخری صحابی ہیں کچھ دنیا رفتہ جو سشکوک پیغمبر خدا علیہ السلام منبر شریف از چه چوبی داری ارکنه گوتا گروشتی الان شما هر دنیم اگر مدینه بروی ای حبرا غیر از من دی کسی نزان ای حبرا فقط من زانو که پیغمبر علیہ السلام منبر شریف ای منبری که موجوده اشی چه کجا چوبا و کجا جاه مدینه منطقه چوبا ارکنه فرمانتی که چه غابه نقطه احد نزدیک نامی غابه چه غابه گزین درخت چوبا ای دار ای منبر شریف ات کنه ای پنی مسائل پیشیه ولی در این حال چونکی کلمه تا آ بزرگوار کوفه تا ظاهرا بوی یا مقدار غرور علمی یادتی ادعای علمی مزنی کنگی که ما سکی مزنی عالمی ہو ہر چی من جس کنے جس کنے امام اعظم رحمت اللہ علیہ اس صدای عشق نگج دور شاگرد اشاری کو گشتی سلوہ ان نمرت سلیمان الزکر ان کانت ام انسا قرآن تا یادتا کہ وقتی که سلیمان علیہ السلام هو ادی نملہ نزیگو قالت نملتن یا ایوہ النمل دخلو مساکن موری یا گوشت گوشن که مورانی نظام مثل انسانان ہیں نگهبان شاہ قاضی شاہ حکم صادر کنو کھا سزا دے گے جریمہ کن سزای دا لشکر شاہ فوج ها مورانا نظم و نظام کتاب نوشتہ حیوان شناسان دربارہ مورا و مورش تشبیح کرد بوتا با انسانا که انسان نوعیت زندگی باف در مورچه ها موجوده تعاون به هم دیگر ها یا مخاری بی یک دیگر ها یک مور فردی گندی چه شدا کبتا جاهی دشتی تا آیا زخیره هستی هم هشترا هم مورا اللہ تعالی علاوه از میدهی که اونتی خوراک وار تو بده حزم که دیگه یک ذخیره، یک چال فریزر آی وجود تو کا موجود ہے کہ ہم آوتی خوردنیا نوارتی ودا کم کے ترتیبی دا ما شوتی سبزیاں گوشتاں ردیف کنے او ترتیب اس دن کم کے جائرش کا ہم آج جاہوتی ہم فریزر تو کا ہوتی بدنے کا ہم دا جا سازی اس کا ذخیرہ اس کا ہمیشہ شطور مدت ها روزها به آب نیاز نداری، بلوچانی بدره مشتیش گاب دیدم آب دیدم، شطور دیدم مرده، اگه هشتر دیگوشی آب دوری هستم شطورا احتیاجی نیچ آب دور رو چکاه جاه دور رو اگه کاه همگون آبی همگونه هر بشدیگی بی چما اندر کند زخیره هم بدا دپایاری آشکا دیکن دوباره یرش کن. مور هم همین چیز هست، با این خردی که الله این جسم صغیر داده آیه این جسم تا تمام احشایی که انسان داخل بدن هست مور درست هست. وقتی که مورچه بگیندی کپتچ شده باز جا ما دیسته شما تجربه نکده یه بر کتابا نوشته واقعیتی مردم گیندی دوتا مور دستش برزن با هم دیگر دپش سک که گویا که دیگر آن نویستندهان گوشن دانشمندان که ایوهدی یک مور شدیگی شیه دیسته آیا لکه کن گو تو پادان چو تی دپا همه و تی چیان درکن عشقال کن آیا دپا تزریقش که واری نیتش که چه شده حلاک کن. باز جهل وطن عبور کنه پولی از اوتی بدن عد کنه آدگر از تی پولا شد پشتا رد بندیم آن خسلتهای خوبی که در انسان مروچی کم گنده که به همکاریه معادلته یه مور نگهبان آبادی و نمله مور چیانی دشت و بیابانه. وقتی سلیمان علیه السلام با هند و آیه لشکر عظیمه برمشی اشکو فوراً یه ده اطلاعی دا نگهبان منطقه مرزبانشانی وشتی ای مورچان بروی بیتی سورا خانی تا سلیمان علیه السلام گو لشکر عظیمی پیدا گئن که آی مبادا پادانی چیرا لشکر پادانی چیرا شما لتو پار ببی تو لگت مال ببی بروی بیتی سورا خان تا سنگرانی تا و تا محفوظ کردی. حالت استراری ہیں آجین خطری بی صدا درار منطقه مورد تهدید بمباران بوگه بروی شما و تی آشیانان تا محکم ببی تاکه زیر دست پا لگت مبی. لا یحتمنکم سلیمان و جنود سلیمان علیه السلام و آیه لشکریان شما را زیر دست پا و تی لگت مکنه، مگر پیغمبر قراره و پیغمبر اصحاب قراره مظلوم و ضعیفان و نزور و ناتوانان لح کنن دست پا چرا لگت کن. یک موری درکا داری که انبیاء کس سرا ظلمه نکنم، انبیاء دیگر حق زائی نکنم، دیگر لگت نکنم، دیگر لگت مار نکنم و نبیانی صحابی هم دانستا هیچ کس حق زائی نکنم. لا یحتمنکم سلیمان و جنود و هم لا یشکرون در حالی که آن نزانگا متوجه نه مبادا شما این پادم چیرا خود بخود لح ببی لذا بریو تی جاگهان تا و تی تکانا و تا مهر کنی. امام عبدالعزیز محدث دهلوی ای آیه توضیح دا فرمانی آکسانی که گمان کنا یاران پیغمبر علیہ السلام کسی حق زائب تا گزائی کنا آیان چه موری یا کم فکر تر نافهم تر دلی من سوال کنی من جواب داتن کنو شما جستی کنی حالاکی که ادعای مزنی کنگی حضرت سلیمان مور مادگی نی بوتا نری نی همی جستی کنی. قرآن مجید وگا نملتون یا تا نملون نه نملتون یہ تا معمولا هر کجا کیه عموما پهمک بی که یہ کلمه مؤنسی حالانکه چونه هر جا تی بیه تای سربسته بیه نشانی تانیس نه فوقی تانیس لفظی گورا یکی جس کو امام شعبی آکو جا امور نرینی بوتا مادگی نی کتابا نوشتا فا افحما یا افحما یہ واجه اللہ جواب ایرام اچھی جواب دی اذا انسان در مقام علم هم هیچ وقتی ادعا مکن، ادعای صاحب زود با مشکل مواجه. خب چه کجایی که سر رجان با اصل مقصد چیه؟ رمضان باله چیه؟ هشم ایدا خلاص درود بانی باری یادی یا بری اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه بلغني الهدى بكمالي كشف الدجى بجمالي حسنت جميع خصالي صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی جواب ارشاد فرمائیں کہ منافق کافران، نفاق بحثی مفصلین اشیاء ای حمل نکنے مروشی میں شمع محاورے تھا اشی فلانی منافقی، فلانی منافقی کو یعنی کسی کے سخنچینی کا ماشمع اشیشی منافقی کنے گی اس سخنچینی یہ نہ منافقی ہے نہ منافقی صفت ہے، وعدہ خلافی منافقی صفت ہے، امانت خیانت کنک منافقی صفت ہے، خبر تہا پیچ خم دروگی پیدا کنک خبر رسینک اشی منافقی صفت ہے، تعهدہ قرار دادا بندگو آئیے پروشک یہ چار صفت ویا بوتا منافقی صفت ہے، حتی حدیث یاد ہے کسی کہ چاری صفتانی حسنہ آ منافق کامل ہے، و اگر یک صفتی حسنی یک صفتی منافقی عید ودہ حسنی علت اشیئے کہ علماء فرمانا نفاق منافقی دو قسم ہیں، نفاق اعتقادی نفاق عملی، ای عملی نفاقا یعنی ای عمل منافقانی عملا مردوں چیشن پرہیز بگیا، یہ چاری چیزیں کو بیان و یک نفاقی عقیدتی ہیں، اعتقاد وقتی کے اشی بھی کے اسلام ای حبران نعوذ باللہ شاہ حق نہ، پیغمبر ای حبر حق نہ، قرآن حق نہیں، دین حق نہیں، ایمانیات حق نہ، بلے ظاہرہ من نیچ ترسا بخاطر یک فائدہ ہی بخاطر ترسے خوفی نماز ہم کنگو مسلمان ہم گون کے پیئے، بعضی جنگا تحدی شرکت کو منافقا آیا کافر ہیں، ان قلب کافر ہیں، ان زبان اقرار کا بھی اچیزا و اصل اقرار زمان مورد تأیید ہیں کہ قلب ہم یقین بداری اسعان قلب یقین قلب بدا و عرض کنگو کہ جبریل علیہ السلام ہم عالم الغیب نہیں کہ پیغمبری وشی کہ یہ سائل جبریل یہ سوالانی کود پادھا گار بود، نبی علیہ السلام برایشی کہ مردم شرب بزانا وشتی برای یہ مرد توار جنی بیارتی کجا رہ بارے، حضرت عمر وشی مار رہا ہر نیمہ تلاش کو مانا زنگشی پہ آسمان رہا زمینہ پہ ایرو گار بود، مایاتی عرضی کو یا رسول اللہ شی گندگ نگو کجارا وجہ فرمائیں کہ یہ جبرائیل انسانی نہ جبرائیل علیہ السلام اس زمانہ بسبب منافقانی شیطنہ تاک پیغمبر خدمت آیا تھا بیہودہ ہی سوال کو یکی یا وجہ من ہوشتر گار کو جائیں وجہ چیزہ تھی ہوشتر کو جاگو میں وجہ میری پیت کہیں خدایا خیر کو یہ سوالان تھا یہ بچار گئیں یہ نادان تھا یہ سوالش کو واجہ ہما پتا حکیم پتا تنتش واجہ نام گئے دیپت فلانی ہے دیپت فلانی ہے یکی لوگارا ماتا حکل تھا کچھ دی کم بات تو من رسوا کنگی گئے تو ندان جاہلیت زمانے مردم زیاد افت پابند نبوتا ہر کس اگر دیگر یہ نام پیغمبر بگیبتی نا کہ منی سر جہلا من رسوا تو تا قیامتا حتما آپ بی بی اچھو تھا اشتباہی کتا تھی دوران کفر تھا آن صحابی اگو گوشتی قسم به خدا من ما تک پیغمبر بغیر ایمین مشهورین پت که منی پت هر کسی ذات مرده دیگر یه نام گفتی که تی پت فلانی ما همایه اوت پت قرار داد اگر تی دین توری سیاد بودی. اللہ تعالی آیت نازل کو پیغمبر سوال مکنی هر پیمی سوال بھی بودی پیغمبر وقت اب یہ سوال آنے گیری اللہ تعالی اذا بلیت مقرر فرمائے ہر کا پیغمبر ایک سوال کا قبلا سیدھے صدقے برو بدائیں ایک کیلو دو کیلو گندم خیرات کرنوں گی یا جو سی کسی مفتی سوال نہ کر مفتی گندم نہ دانا ہر بس ضرورت بھی واقعا یہ سوال کا بعدا اللہ پاک و شما ہمین چکا ہم نتوانی ہر سوال کنی صدقہ بدے ما پی شما رب الادب بھی اس میں ادھال گیری بتا ادب ای وقتی مسلمانان جرأت نکو من ای وقت که مسائل جز کنا صحابه گوشن که مارا ای آرزو هست کاش یک بدوی جنگل نشینی که آداب شهری بلد نهی ای حکم سهی نهی همه بیایا مان درکن جست جستی واجه بکنم ما دینی یاد بگیریم می دل راغبتن که دینی مسئله یکی جست کن جنگل نشینی که آن نزا ای حبرانا صدقی دیا گلو تی تو من این تو فلانه ما مسئله یاد گیریم و ما وقت جرات نکو هن جوس کنی اللہ تعالی جبرئیل رحدا میسرا مہربانی کو کہ میں ای مسائل عقیدتی و ایمانی مارا یاد دیگ ببا حضرت فرمائی جبرئیل اسی جبرئیل امین علیہ السلام قاصد وحی پیک الہی کہ وحی آری ہمیشہ گاہی تنہا نہیں 70,000 ملک یک صورتی یارگا جبرئیل بدرکھئے احترام حضور دنبرا سورہ انعام پیمی عظیمی سورہ قرآن عظیم یک بارگی نازل بوتا و 70,000 ملک جبرئیل امرہ بوتا بعنوان حراست و بدرکو احترام و تعظیم حدیث آیا تا کسی جمعہ شپا ای سورہ بانی 70,000 فرشتہ تا صبح برای دعای خیر و استغفار هذا جبرائیل ای جبرائیل فرمانی یاد شما دین مسائل شما را یاد بده و از آن مسائل یکی چیه که من مسئول انها به عالم من السائل هنچکم من ای حبر نزانو تو هم نزانگه چه من جست کنه من تو هر دون برابر در قیامت یا اگر کدیگیه نه من زانو نه تین جبرائیل زان بس معلوم بگه آسمانی مخلوق ملائک هم قیامت وقتا نزانه قیامت کدیگیت نه ناگهانی یه قیامت حدیثان تا توضیح وقت تمامه که انسان حوز اد کتا موشی داتا تمیز کتا انگا آب مانکنگی نرسته قیامت قائم نان ترون دیما جتا تنوره و بحتا گوچی و دیانگا پا در کنگا نرسته صحابی در بکن قیامت قائم بی دیر هم نبی دنیای با هم جنگ برا اللہ جل شان لا تأتیکم الا بغتا بزانی که قیامت نیش میں سرا مگر ناگهان ناداہی قیامتیه و قیامت شرار الحلق خلق سرائی ہے بدترین مخلوقان سرائی ہے کافران سرائی مومنان اللہ تعالیٰ بھی سرائی چھے دنیا با و آیانی که ان سرائی نفخ سور بھی اسرافیل جگر تراکینو کی کوہانا مثل پمبا بالدیو کی سور حب کرنگ بھی آئی کافران سرا این نفخ سور بھی عذاب الہی ہے و موت ہے کہ آنا خدا جگر زہرہ ترک کرن تو کشید مومن قبلان با ایک آرامشی چھ دنیا ہے اللہ تعالی چھ دنیا و آخرت سختیاں حفاظت بھی فرمانی دیمائی حدیث این نقطہ پراموش میں بھی کہ فرمانی جبرائیل کہ اے جبرائیل من قیامت علامتان ترگشوں قیامت که دیگه آب ما مربوط نیم نزانه، ولی قیامت علائم، قیامت علائم سه قسمه، علائم صغرا هرد هردی نشانی، وسطا و کبرا. کبرا مثل روچه چه اینگو در آیا بیدی دابت الارض چه صفای کوه ترکی بیت الله نزدیکا یک جانور عظیمی ظاهر بیدی. و وسطی علامت حضرت سیدنا مهدی رضی الله تعالی عنه ظاهر بوگی، آیه خلافت و حکومت مطرح بوگی، عیسی علیه السلام چه آسمان آگی، یہ وسطی علامت ہیں. چدا بیش علائم صغرا ہیں، انت لد الامت ربتها، جنین چوک یاری چوک واجہ ہیں، مات مولد ہیں، یعنی چی چوک مات پتے نافرمان، چوک گوت ماتا مثل مولدہ رفتار رکھا، حق کل دیگا، تیلنگ دیگا، زاد دیگا، لرس جنگا، پت مات نافرمانی، ای قیامت نشانی ہے. وَتَرَ الْحُفَاتَ الْعُرَاتَ الْعَالَّتَ الرِّعَاشَ، پاش پادانا گندے، ہما کی حچی نبوتا، پازوار نبوتا سواس پاد کنا، تنگ دستانا، جان درانا برہنگانا پوچش مگور کنگ نبوتا، تنگ دستی مردمانا آلتا، ایال مندان گنده، رعا اشا چوپان و شبانکانا پس چاری نوکان گنده، یک تطوری دپی بوتک پس شوری تگا، کلمی جتا تر تگا کوانی سرا، یتتاولون فی البنیان، انچین دراجین برزین لوگ ادر کنن اقل حیران انو هر جای بازار تری بگندی بلدگانا دوسته طبقانا بوگشی صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر حبرش راست ما گندگی قیامت خردی نشانی ظاہر من چما شپانکانو شما نراحت میں بھی مہو تی پتے ماتے پس چار انتگان سی شار پس بتا ہم ساگان چوکان ہور بتگین جوانی بندہ بورتا چار انتگان تی مہن شپان نبی علیہ السلام فرمائے کہ ہج نبی نبو تک پس مچاری نہیں مہم چاری تا و شماوت زانے کے کہے جندی بیتی پیرو کی شپان کی بوتا پس کی گرا نبو تا جانی در بوتا باری چلرو کی بستگی شلواری دے درتا او دے درتا تا کوندان سر دکان نپک اکجا بستگی ہمایی اگندے مرو جی کجا ماشین پاد چی رہے ہمایی اگندے کہ مرو جی چند طبقے اپارتمانو بلدنگی وستا و اہم چه شیطانی رب قراشن سرا دریاری لوگ حدب استحقام ہیں آپ مری چی روچ میں گرم کا مردمان زمستانا سرد مکا لوگانی بیرونا نقش و نما کنک چو جنین ہوتی جیگانا چو تو گج کنن ادا یہ ردیف رنگ یہ پیمین بھی دی چیرے سبزی بھی سرے سوری بھی آدگا زردی بھی آجور سفال ہنچن یہ شیطان بہرانشان یہ شیطان خاطران ہے آ اندازہ کہ لوگ مردمان حفاظت کا چه گرما چه سردا سرمایا ضروری ہے ولی لوگ سرا یہ ادایان درارا گا حتا بیرون پدا آئیے یہ سام شیطان ہے یہ بار شیطان بار یہ زر دین راہ کے ہر جنبا مجبور گرا شانا ہنچی راہ انتا خاتم بعد آور درہ بعد یک نشانی قیامت ہے حدیثی دیگه یه بدترین زر بدترین پول انسان همائیه که آب و گل تهی هر جگه آ خدای منفوره مورد غضبه پوله که خدای نیری آی دین راها خرج بگی دیره یک روشی مردمی که الان زندگی پشتش کمو که بیمار خدای عافیت بدن مدرسه کتاب خانه یا من نشته گتون یاد همی زمانه یک کاچال کی گره گوتگه منطقه تا همی شهر اسلام تا من هنش نموشته یه ودی من روزنامه بانتگه که این چو شی ارزشه این چو شی جریمه و گره گوتگ گلن و رحمه کد خدا چارتا همی قرآن کتاب یرتن کتاب خانه یا مدرسه دینیه به طور تنزی گوشت همه مردمانی سران طلاق گرفتم. میگوشتی اینقدر تومون کاچاق تو مبتارا و بانده همشان گلوله با ممکنه میویتی سینیار لگا. اگر اشام مارا بکت چی قرآن کتاب بکتینا از ایر بکتینا چه اندازه اجر و ثوابت هم برا ما. من گوی کد خدا کد خدایی من گوی آزر را اللہ نیلی اینگو بیه. اگر آزر سرا اینگو تاب ده پدا اللہ دیگه نیلو کی چهره ده آب باد آورده آج حرام را حیاتا اللہ آیا و همین پی مزائق هم اربادی مومن حلالی مالا آج زکاة آئی ده اگر مطلع اللہ تعالی حفاظت فرمانی آئی نیحبانی پر دیگه حدیثی آیا تا کسی چا هفت گزا هفت زراع بلندتر ساختمان بدون ضرورت ببندی. حدیث پیغمبر علیه السلام فرشتہ یہ توارجا یا فاسق اینا الى اینا او کما قال اے فاسق بدبخت کجا بالا روانه کجا روی رسے تو نمرود پیما براد منارہ دکنے و آسمانان رسے تو چنچو برزی کنی تی ساختمان یہ محدیث رمضان تزقیه ماهی ای آلائشانا رمضان شستشوده ای ایماندارا شمی سرا روچگ فرض کنگ بوده اولا تنها شما نهی پیشی امتان سرا هم روزهای فرض بوده اما چرا فلسفه روزه چیه لعلکم تتقون تاکه شما چه خدا بتوز پرهیزگاری شمی تحبیه تقوی شمی تحبیه تقوی قلب صافی گوشا قلب پاکی گوشا طهارت قلب نام تقوی که انسان هر لحظه و هر دم خدای وجود ذات با عظمت بزرگی آیه جلو چشمه هنچو ظاهر ببین که گویا خدای گندگی روچگ ای خاصیت در انسان ایجاد کن بشرطی که روچگ آداب رعایت من فمیشن حدیث آیه تا که هر من لم یدا قول الزور والعمل بهی فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه هر کسی که روزه حالتا دروغ بندگا پیل نکن دروغ انگه تو بندی چون روزه که دروغ بند و دروغ سر عمل ترک ندا دروغ سر عمل کن الله احتیاج پایه نگن نورگا برنج نورگا نیست یہ برنج توری بارد نلوچی خدا انجی روزه روزه که تنها نامی خوراک نورگ میبی برعکس سهرا همین چوبارد که سوارگا گیشتر روا لا پیٹا ہٹا ہے نو حنسی دمی پور نبی لوٹی مسیح تا بروش ہے دوہن سجا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ فرمانی کہ روچگ دارگ یہ مقدار وقتہ دردمندی گرستگان ایجاد کرنگے اگر قرار بھی فقط خوراک اوقات تغییر بکنه که مغرب بانگا همین چوبارد کیا برا ندوهن سجن چه بازی ورگا انواع و اقسام روچک تو مرا تنبه کتا مرشی ما هیچ نوارتا میں دلا درد مانه بری پلان رنگی زرد رنگی ورگا بیاری گفتیا بیاری نایا بیاری ماستا بیاری اے چپ شاگر دیا کہ دیوانی جمع ورگانی منتظران کی واجہ کے دی مارا مورد ہوتی ترمہ قرار دن تو مارا نشجان کن چھے درستا چیزی بات باوتی ارمانا پورے کار رو چھے رسول خدا علیہ السلام اصحاب غزوہ بدر رب در روزہ دارتا روزہ رمضان مجاہدت پیش داری جہاد پیش داری مبارزه با نفس اماره سبقه دا ادناترین مبارزه با اوچه نفس تحمل گرسنگی علماء اسلام برای کسب علم اوچه زندگی چنان با فقر گوازن تا که امام بخاری رحمت اللہ علیه اوچه لباس پاره با شودی تش یک هفته یا اوچه اتاق در نه استاد راه دن جس کے لیے اسی درس قضائیں دیر کو پشتا در جنا که در پشت کن شو من در پشت کتا نکن و من جان در و پرحنه کن نشتا گو تاگو لباس کن در سفر علما در مسیر راچ شد و تنن چنان کپن که بازی میری و بازی آخری رمت سا پشت کپی که دیگه کاروانا نی آنا چنن تو کم کم ما به تدریج روغنی قطرهی دفع پتینان پیش آبی پتینان کنن آبی پتینان تا نیم ساعت یک ساعت بعد کم کم چند پچ کنن. ما اینقدر نازنینی و قربان به اللہ لطف کرم آبائی همان معصیت های ما مرا چه انواع و اقسام رزق روزی داشت. ظاهر میں روشگی ولی غیبت در جریان ہے، سخنچینی در جریان ہے و دروغ میں زبانان سرا جاری ہے. ہر عملی مسلمان اذیت آزار حقوق مسلمان پر میں گردنہ ادا کرنے کی کوشش ہے نہ کہنے کی فکر مند رہے فلانی وام من پر پوری رن لوگا برشن دے بھی سرا باندات میرے تھی چوکاں بار انسان کجا برا مصرف کرا. مرد قیامتا یہ چھتی عملا اگر عمل صالحا کم کنانی اللہ تعالی تین نیکیان با آب طلبگار دا و آخرت آب طرف دست قریبی جہنم رو به دیگرانی نیکیا دیگر جنت رو و آ شخص جن کی نیکی کتا چون دیگرانی مدیون غیبت کتا آئیب زاد آتا بدی گوشتا بد اخلاقی کتا حقوقی پایمار کتا آئیے حقان عبادتان برن تو آدست خالی جہنم اعزن الله منه. روشگه هدف اشین انسان با تقوا ببی، با تقوا همه وحدی بی که انسان بقول حضرت شیخ اقدس سیدی عبدالقادر گیلانی رحمت الله علیه وزهب کماشن فوق ارد شوف یحذر و ما یرا. مردمی یه جنگلی روگندی هر نمگات کنتک رهت گا کنتک داری درختان شاہ کب دگا آ جنگل تا بادی رکن چطو بادی رکن چاری معذب بھی کہ ادھا منی پورے پال گیر بکنو من کنٹا گیر رہگی گر سرنگوشتان گیر کنان کا ستر کو جنت رو ایدی مادیم ہما جہاں پادا گیر کن گودا کنٹا گیر آئی پادتو کا مرو تقوی ہمشینا میں انسان کی مسیر زندگی تا ہنچو بر حضر راہ برو کہ ادھا خدا نارضا میں بھی ادھا دستور شریعت پایمال میں بھی ادھا نبی کریم علیہ السلام ذات گرامی چما دلگیر میں بھی دل گرفتہ میں بھی اللہ اولیاء و صالحین چما نارضا میں بھی لعلکم تتقون. روچھے گئے حدب شنگ شما تقوی حاصل کرنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر میں نے امتہ بزانتی کہ رمضانہ چن نواز شاہی ہمراہ گو برای امتا من امتا تمنائی کو کہ اے خدا پاکی دوازدہ ماہ رمضانی بکا. شما حقوق زانی کے سال رمضان ہوا شوخی ہیں برینے ہیں یکی رمضان مارا دس گوشہ رندہ کو گرو ہیں ماہ ابتدار نہ چارے میں سر برز بھی آسمانہ میں گردن رچی بلے عید ماہ کبھی گناہ اگر نہ دیتا ہم دروغ بند. پیغمبر علیہ السلام فرمائیں برا انسان کذاب بودنا دروغ بودنا ہمیشی کافی ہے کہ یوری عینیہ ما لم یرا وتی چمانا چیزی پیش بداری عنوان بکا کہ من دیستا کہ در حالی کہ نہ دیستے البتہ شی واب ایک آگاہی ہر دونہ شامل ہے اگر شیدہ دربارے واب آتا کسی واب نہ دیتا تعریف دا من چی وابی دی من چی بزرگی دی من وتی شہید چو دی بعض ایک گنشا جنو خمد دیتا دنیا آیا بانا وجہ موتی چوک شہیدین چوک چو دی شہیدین چوک شیو تا کجا شہید بتا دریا رب تا پیکنی کا جانی ششتا جنین چوک شہید شہیدی ہن جو رہتا مبت زمین ہر کسی برو مردار رو بھی شہید ہے کئی وشتا جنین برو دریا جنین کام برو کام شدی دریا موجان تو کجا شدی کہ شہید ہے تو ہر چیز حساب کتاب ہے خدا دربار شہیدی مبت ہے ہنچی دروگ یا اللہ اسی چھ میں سرا شرر دور دے ماشی مگن دی ہن جو ظاہر ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ماتا انسان یہ جا پر اسی کے مسلمان ہے یہ شکل گندی اسے شیطان گندی اعوذ باللہ وانی انسان اخلاق چو خراب بھی ان چو کذاب بھی پھر دروغ بندی کلمہ منجارا گوشتا ما فلان جادی گوشتا ما فلان بزرگو منی وند باہر کنے گے روز حیرات چارشنبے یا دوشنبے پرچے دکانی پچ بکا آوات منجار رو بھی گوشت ران مانو دل لاپا نہ ہوئی بسو دروغ بھی ترشن سر آتا پچے ہندو آبے نہ گندے شما برے فریاد کریں ما واب گندے اے خدا ما یا اولیاء یہ جاگا ہر ٹکانا ہے واب گندے بارے دہر اچھے رہن دے میں شما جس کرنے ورا آپ کو بشے ہم واب دیتا قدیمہ کلمہ نزانتا ہر بلو کی پاداتا ہر پیرو کی من وابی دی فلانی گو من محمد دارات ہوں من فلانی ہوں من شیف فلان ہوں من شیف ٹیبر ہوں شیف بیٹر ہوں شیف آدگر ہوں واب تک مجھوتا بہتر اسی کے ون ڈی اے مجھے بیر بیر بیر کجا رکھتے ہیں دروغا؟ اما الزبد فیذهب جفا و اما ما ينفع الناس فيمكث في الغر. اللہ تعالیٰ فرمانی اشاما سیلاب ہے گوج جتا سیلاب کر رہا گوج ہنگار بتنشت اور آپ جہلات بھی ہر رو گبیر ریسے رنجی ارنیمہ گوج بطارے لنشیں ایک ساتھی گزینا یہ تہارین و لنشیں اور لنشیں آپ ہستن لنشان جین آپ خالص خس خسانا می روت بر روی آپ ملوی کشی آپ صافی می روت بھی اس طرح عقیدہ صحیح باقی من مانی و اللہ دربارہ ارزشیا دعا کریں اللہ تعالی ہما روچگا قبول کا ہما نماز قبول کا ہما حج قبول کا ہما جہاد قبول کا آئی برپائے ایمان قوی ایمانی کے شائب شرک شرک کے بو آئی دہ ہمیں بھی اللہ تعالی ہمائی قبول کا اگر نہ آ ہوا امن سوائے دنز گبار کباتی با لوڑی دونی دے اللہ تعالی ہمارا ایمان خالص عقیدہ راسخ ایمانی و توحیدی عطا فرمانی و میں روچگانا اللہ بود فضل کرما حبول بکا مارا چمائی ماندارا مکا کہ قیامت روزہ چکا برا کو پا دی آیا فرشتیان رضوان بہشت بہت ہی مامورا باسینی ہائے رنگا رنگ پر از غذا ہائے بہشتی ملون و رنگا رنگ آنا استقبال کرن کلو و اشربو ہنی ام بما اسلفتم فی الایام الخالیہ بری و بنوشی در عوض آنچه که شما تحمل کو روزہ داری ہے گرسنگی ہے شدیگی ہے بخاطر اللہ فرمان اطاعت و رضا مندیا دروتی گزشتر روزہای دنیا مروچی شمی ای پاداشن کچی الوان و رنگهای نعمتهای الہیہ بچشی میدان محشر آنا استقبال کنا با نعمتهای رنگا رنگ بہشتی اللہ تعالی مارا شمارا تمام مسلمین عالما از همی پیمی روزہ داران واقعی قرار بدن که در ایما برایوتی خود سازیا و تی سازگا تزکیہیا و تی تربیت اخلاقی و ایمانی و عملیا ما شما تلاش کوشش مقدور و تیگا انجام بدیں. والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأزمان والأكوان الذي سجن مردة الشياطين في شهر رمضان وفتح أبواب الجنان وغلق أبواب النيران فله الحمد وله الشكر كما يحبه ويرضاه. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الرسول الرحمة المهداة إلى كافة الجن والإنسان. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه في كل محفل ومكان. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويوم ينادي الملك الجبار لمن الملك اليوم لله الواحد القهار إن أحسن الكلام كلام الله الملك العلام وكل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رب الرؤوف الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر